Zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Zachodniopomorski sanepid szuka pasażerów, którzy lecieli z pacjentem, u którego podejrzewany jest koronawirus. Mężczyzna wysiadł na lotnisku w Goleniowie. Sąd rejonowy w Olsztynie wykona decyzję o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Jego sprawy zostaną przekazane innym sędziom. 3 miliardy dolarów na przechodnie i drogi. Prezydent Ukrainy ma plan, jak wydać odszkodowanie od Rosji. Pasażerów, którzy podróżowali wczoraj samolotem z pacjentem, który trafił do szpitala w Szczecinie, szuka zachodniopomorski sanepid. Mężczyzna zostanie przebadany na obecność koronawirusa. Pasażerów, którzy z nim lecieli, nie można było przebadać, bo chory za późno poinformował o tym, że źle się czuje. Tłumaczy rzecznik lotniska Szczecin-Goleniów Krzysztof Domagalski. Ta osoba nie zgłaszała o swoim pogarszającym się samopoczuciu ani w Warszawie na lotnisku, ani w samolocie. Załoga nie była o tym informowana. Kiedy zgłosiła tą informację o pogarszającym się samopoczuciu, to pozostałych pasażerów nie było już na lotnisku. Mężczyzna przyleciał wczoraj do Goleniowa z Warszawy. Tam miał tylko przesiadkę, powracał z Azji. Trafił do szpitala w Szczecinie na obserwację. Jak informują lekarze, pacjent jest w dobrym stanie. Koronawirusa nie ma natomiast żaden z 30 Polaków, których ewakuowano z chińskiego miasta Wuhan. Znane są już wyniki ich badań. Tym tematem zajmuje się Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w żadnej z przebadanych próbek koronawirusa nie wykryto. Oznacza to, że tych 30 pacjentów, którzy obecnie znajdują się w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na dzień dzisiejszy nie są nosicielami koronawirusa. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, wyjaśnił, że okres inkubacji koronawirusa trwa 2 tygodnie i dlatego zgodnie z rekomendacjami trzeba będzie badanie powtórzyć. Lekarze prowadzący opiekę, obserwujący stan kliniczny pacjenta mogą nie wcześniej niż po 48 godzinach od wykonania wcześniejszego badania ponowić próbkę. Obecnie pod obserwacją w innych szpitalach przebywa 35 pacjentów. W całym kraju 480 osób jest monitorowanych przez służby sanitarne. Barbara Góra, Polskie Radio. Zawieszony sędzia Paweł Juszczyszyn przeszedł do olsztyńskiego sądu. Wcześniej na portalu społecznościowym napisał, że zamierza przystąpić do rozpoznania sprawy. Przed wejściem mówił z kolei, że jest gotowy do orzekania, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem. Przed chwilą na konferencji prasowej rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, Olgierd Dąbrowski-Żegalski, powiedział, że do sądu dotarło już pismo z informacją o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. Przyjęliśmy ją do wiadomości. Jednocześnie chciałbym poinformować, że decyzję wykonuje prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, który jest pracodawcą sędziego Juszczyszyna. Sprawy, które są w referacie sędziego Juszczyszyna, chodzi o sprawy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, będą uporządkowane decyzją Kolegium Sądu Okręgowego. Kolegium zbierze się najprawdopodobniej 10 lutego. Wczoraj Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Juszczyszyna i obniżyła mu pensję o 40%. W zeszłym roku sędzia, rozpatrując jedną ze spraw, uznał, że konieczne jest rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania. W związku z tym nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do KRS. W Senacie właśnie rozpoczynają się obrady. Posiedzenie potrwa 3 dni, a co jest w planach, to wie Iwona Szczęsna. Pierwszym punktem obrad Senatu ma być nowelizacja ustawy, która przewiduje przekazanie publicznej radiofonii i telewizji papierów skarbowych o wartości 1 950 000 000 zł z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych w latach 2018-2019. Środki mają być przeznaczone na realizację misji publicznej. Następnie Senat wysłucha informacji rządu na temat sytuacji klientów spółki GetBack ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów przez instytucje państwowe oraz działań podjętych w celu odzyskania środków zainwestowanych w obligacje GetBack S.A. Senat będzie też pracował nad ustawą o dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów, która przewiduje coroczną wypłatę trzynastki w wysokości najniższej emerytury. W tym roku będzie to 1200 zł brutto. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ukraiński prezydent ma pomysł, na co przeznaczyć odszkodowanie od Rosji. Chodzi o prawie 3 miliardy dolarów w ramach gazowego odszkodowania.

Cage the Elephant i Iggy Pop. Broken Boy to nasza piosenka dnia. A książki, o których rozmawialiśmy z Mariuszem Cieślikiem, czyli Niebo na uwięzi, otrzymują od nas pani Elżbieta z Oleśnicy, pani Marta z Krakowa i pan Tomasz z Lublina. Nie byłem fanem zespołu Coldplay, ale ta płyta jest naprawdę znakomita. Everyday Life, wydana w ubiegłym roku. Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Pod datą 5 lutego 1944 figuruje dzień urodzin Ala Coopera, który naprawdę nazywał się Alan Peter Cooper Schmidt. Związany z grupą Blood, Sweat and Tears, ale przede wszystkim fantastyczny kompozytor, który napisał kilka przepięknych piosenek. Również dziś swoje urodziny świętuje Christopher Cross, znany bardziej jako Chris Baron, czyli Krzysiek Baron, wokalista grupy Spin Doctors. I teraz właśnie taka parka będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you, baby, magic well. You know I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that an away for a man to carry on? You think it won't, his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know. More than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that an away for a man to carry on? Think it won't, his little loved one gone. I love you, baby. I love you more than you'll ever know. Program Trzeci Polskiego Radia.

Mięso mielone wieprzowe rzeźnik, 2 w cenie jednego. 2,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oraz wszystkie kawy Nescafe 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:30. Nauka. Słuchania. Dziś kontynuujemy wyprawę w krainę dźwięków towarzyszących filmom fabularnym i dokumentalnym. Michał Margański. W zeszłym tygodniu podczas naszego spotkania zostawiłem Państwa z pytaniem o dźwięk, który może naśladować zniszczona taśma wyciągnięta ze starej kasety magnetofonowej. Czy dziś, dodając do tego efekt na przykład szumu wiatru, przychodzi Państwu coś na myśl? A gdyby wziąć gazetę i dosyć energicznie nią poruszać, to co podpowiada Państwu wyobraźnia i wrażliwość słuchowa? Przecież moglibyśmy podłożyć ten dźwięk pod maszerujących na defiladzie żołnierzy. Idąc dalej, czy jeśli ów zrytmizowany dźwięk wywołamy nie tyle gazetą, co mąką ziemniaczaną, to czy przypadkiem nie znaleźlibyśmy się na drodze pokrytej utęsknionym dziś śniegiem? Ja dziś, drodzy Państwo, o zapowiadanych w zeszłym tygodniu efektach synchronicznych, które bardzo często towarzyszą oglądanym przez nas filmom. Film to jest jedno wielkie oszustwo. Tak naprawdę ważne jest to, co chcemy osiągnąć na koniec i żeby to zrobić, stosujemy bardzo różne chwyty, różne triki, różne patenty. Dlatego samo kręcenie filmu może wydawać się dosyć takie techniczne i banalne, ale tak naprawdę musimy zawsze mieć w pamięci to, co chcemy osiągnąć na końcu. Staramy się tych źródeł dźwiękowych jak najwięcej złapać, ale pewne rzeczy od razu możemy zaplanować, że zrobimy w postprodukcji, bo się nie opłaca organizować jakiejś wielkiej rzeszy ludzi, żeby tylko coś tam zrealizować na planie, kiedy można to spokojnie zrobić w studiu, już dodając właśnie poszczególne elementy do tego, co zarejestrujemy na planie. Mówi Aleksander Musiałowski, reżyser dźwięku, kompozytor i muzyk. Tę rozmowę zarejestrowaliśmy w studiu dźwiękowym Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Na efekty składają się elementy, które zostały zarejestrowane na planie, na przykład synchroniczne kroki, drzwi, jazdę samochodów, ale możemy podczas montażu te elementy wyeliminować i zastąpić je innymi, albo dodać jakieś inne, które nam brakuje do namalowania tej panoramy dźwiękowej. I jednym ze sposobów jest nagrywanie efektów synchronicznych. Efekty synchroniczne to nic innego jak kroki, ruchy związane z ubraniami, ale też zamknięcia drzwi. Ale rzeczywiście może być tak, że niektóre efekty, jakieś krzyki, oddechy możemy nagrać jakby w ramach tych efektów synchronicznych. W ramach efektów, które też chyba przeszły dużą metamorfozę przez lata, bo słyszałem o patentach, jak kiedyś na przykład radzono sobie z krokami po śniegu albo z maszerowaniem wojska. Dzisiaj, jak sądzę, chodzi o wyciągnięcie poszczególnych sampli z biblioteki, a kiedyś widziałem, że na przykład energiczne ruszanie gazetą to był krok defiladowy, albo owo stąpanie po śniegu, czyli mąka, że się ją ugniatało. Taśma magnetyczna, która imitowała liście. No chodzi o to, że niektóre przedmioty wydają bardzo podobne dźwięki do innych i one są bardzo łatwe do osiągnięcia w studiu, więc łatwo też synchronicznie pod obraz coś wykonać. Jak Państwo słyszą, źródła dźwięku w filmie mogą być bardzo różne. Zresztą momentami wychodzą z tego śmieszne historie, bo na przykład przywoływane tu kroki nie pasują do podłoża i pory roku widocznych na ekranie. Te zabawne niedociągnięcia wyłapiemy tylko wtedy, kiedy będziemy słuchać, a nie tylko słyszeć. No i czasami trzeba jeszcze patrzeć. Słyszeć i słuchać to spora różnica, o czym mówił Michał Margański. Bardzo dziękujemy, jak zwykle, za bardzo edukacyjny materiał. To zilustrujmy to piosenką, która została wykorzystana w filmie. Tytuł utworu Dark Secret, Dawid Ruder to wykonawca. Now Dawid Rader, artysta z Trinidad Tobago. Wielka gwiazda tamtejszej sceny, który wystąpił w filmie Dzika Orchidea, z którego ścieżki dźwiękowej fragmentu muzycznego słuchaliśmy. Zagrał sam siebie, czyli artystę, który występuje gdzieś tam na scenie. Mickey Rourke, Jacqueline Bisset i Carol Otis. Piękne one i on. Niezwykle uwodzicielski film. No, dosyć kontrowersyjny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come on, roll with me to the

Hot Chip i Spell. Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. I just want the keys back to my vehicle. They just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's now original. Send a call, alright, let's go now. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona dziękują Państwu za uwagę w programie Do Południa, a po 12 Kuba Strzyczkowski zaprasza na swoją audycję. Dziś tematem jest bardzo poważny problem. Czy rodzice powinni decydować o edukacji seksualnej swoich dzieci? To po 12, a jeszcze przed Mark Ronson, który pojawi się w tym roku w Chorzowie i będzie gwiazdą Fest Festiwalu razem z Dapton Horns. Do usłyszenia.